نماند این جدایی، برسد به یار دلدار بکند خدا خدایی. به مقام خاک بودی سفر نهان نمودی، چو به آدمی رسیدی هل تا به این نمهایی. تو مسافری روان کن، سفری بر آسمان کن، تو به جام پاره پاره که خدا دهد رهایی. نفسی روی به مغرب، نفسی روی به مشرق، نفسی به عرش اعلا که ز نور اولیایی. هر گدایی که تو خاص از آن مایی، مفروش خیش ارزان که تو بس گران بهایی. به سفندرا تنها که سفندیار وقتی، در خیبر است برکن که علی مرتضایی. سنما تو همچو شیری، من اسیر تو چو آهو. به جهان که دید سیدی که به ترسد از رهایی. همگی قبالم از تو، به خدا بنالم از تو، همه جدام کردی ز خودم مده جدایی. عاشقان بشارت که نماند این جدایی، برسد به یار دلدار بکند خدا خدایی. به مقام خاک بودی سفر نهان نمودی، چو به آدمی رسیدی تا به این نمایی. تو مسافری روان کن، سفری بر آسمان کن، تو به جام پاره پاره که خدا دهد رهایی. نفسی روی به مغرب، نفسی روی به مشرق، نفسی به عرش اعلا که ز نور اولیایی.